Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Se vai cantar. O primeiro que faría se poidera é coller a carretera ata que a noite cera e quixéramos parar. Quen vai diante, quen se poña o volante, xa que en calquera instante nos poñemos a cantar. Que importa quen vai diante, quen se poña o volante, comezamos a cantar. Ai, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, está feo, o que me fai estar contento, de verdade eu non o vexo como debería ser. Miña nai xa mo dicía todo o día, rodea de melodía, se va xente a túa vida, cantarás xa ti vas ver. En fin, que máis dá? Un canto á amizade inspirado no blues do deserto. Así presentan Denny Jures este tema producido por Juan de Dios Martín e coas guitarras de Xoel López. En fin, que máis dá? É o último adianto de Feira, o novo álbum que a banda presentará na Sala Capitol o 13 de marzo. Con Denny Jures abrimos o programa 555 de Ábrete de Orellas, así que grazas por estardes unha semana máis a todas esas orellas curiosas de músicas que se fan na Galiza, tanto de artistas galegos como de artistas que nos visitan en concerto. De todo iso vai este programa que pretende amosar a variedade que hai e tamén sorprender de cando en vez. Agora imos estrear en primicia tamén outra canción do que vai ser o disco de debut de María López. Chámase Por unha cabeza, e sí, é o clásico asinado na música por Carlos Gardel e na letra por Alfredo Lepera. Por unha cabeza, María López. Venres 14 de febreiro chega a publicación de Daydreaming, o primeiro álbum da nova e talentosa multiinstrumentista de Narón, María López. Como vos dixen, hai un par de semanas, con só 14 anos, en 2019, converteuse nunha referente da música tradicional ao gañar a 34ª edición do prestixioso trofeo MacGrimmon no Festival Interceltic de Lorient. É dunha artista novísima que se estrea en disco a dous nomes do máis senlleiro xa da música en galego, nada menos que Guadi Galego e Tanxugueiras, que o pasado venres presentaron un tema conxunto maravilloso, como ibos escoitar, e que se chama Inconformismo. Guadi Galego e Tanxugueiras. Hai tantas lendas que foron verdad, como tiranos que foron reais. Hai tantos deuses ardendo no inferno, non chega agua para afogar o mal. Unha conquista é palabra confusa, un argumento tan psicosocial. mismo de inconformismo. No desmereces a quien llega, que no precisas de levantar. Abrazo río que va y ferido, de Fombiña a Tabeira do Mar. Cuando precisas de levantar, abrazo río que va ferido, de Fombiña a Tabeira do Mar. A Tabeira do Mar. No continuismo de inconformismo. No continuismo de inconformismo. No continuismo de inconformismo. Esa crianza que avanza firme por una causa que importa más que un propio concepto. Florece libre en cada desierto que se emociona a despedida, espera siempre de ser querida. Tengo nostalgia de esa crianza que avanza firme por una causa que importa más que un propio concepto. Florece libre en cada desierto que se emociona a despedida, espera siempre de ser querida. Hola, somos Tanxugueiras y queremos enviar un bico y un aperta y sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por esos programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tanxugueiras e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua! De orellas. I must be having fun. The less we say about it, the better. Make it up as we go along. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, I know nothing's wrong. Nothing. Oh, I got plenty. Oh, you got light in your eyes. You're standing here beside me. I love the passing of time. Never for money, always for love. Cover up and say goodnight. Say goodnight. I wanna be, but I guess I'm already there. I come lifted up a wing. Guess that this must be the plane. I can't tell one from another. I find you or you find me. There was a time before we were born. Someone asked, this is where I'll be. Where I'm, oh, we're drifting and out. Oh, singing to my mouth. Out of all these kinds of people, you got a face with a view. I'm just an animal looking for a home and share the same space for a minute or two. And love me till my heart stops. Love me till I'm dead. Eyes that light up, eyes that look through you. Cover up the blank spot, hit me on the head, I go. This Must Be The Place, un clásico dos Talking Heads versionado desde Shaito por Jack Burton, un artista que nos visita esta semana. O mércores 12 vai estar na sala Supersonic de Vigo e o xoves 13 no Riquela Club de Compostela. Jack Burton, un artista con raíces roqueiras e alma sureña. Un deses concertos que nos gusta recomendar en Ábrete de Orellas por ser toda unha sorpresa. E xa que escoitamos unha versión, neste caso dos Talking Heads, imos seguir con versións, porque o novo traballo de Calavento, do que xa escoitamos algunha peza en Ábrete de Orellas, chámase Brindis, é unha celebración de versións varias e variopintas. Calavento van estar na sala Capitol de Compostela este mércores 12. E dese disco Brindis, esta semana elixo esa fermosa canción de Julieta Venegas chamada Lento. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar. Y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Frenar el ritmo, ir muy lento, más lento. Lento, o clásico de Julieta Venegas, versionado en Brindis, o disco de versiones, de Calavento, que repasarán de seguro este miércoles 12 na Sala Capitol de Compostela. E otro dúo, neste caso galego, que fai unha versión no seu último disco e que ten concerto, son Gran Poder. Martín Bú, El Roy, van estar este sábado 15 no Rock Corner de CE. E alí soarán os temas do seu máis recente álbum, Amuleto, entre eles esta versión, Sueño con serpientes, de Silvio Rodríguez, Gran Poder. Oh, Hola, son Martín Bude de Homens e quero saudar a Pepe Cuña e a todas as que escoitades Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Abandonamos a xenda de concertos nesta edición de Ábrete de Orellas porque o sábado 15 ven enchido de bandas do país. No Guión Clube de Pontedeume, ao mediodía, van estar o dúo Abril. Arredor da Mesa é a última canción que presentaron hai unhas semanas. En ela tiñan a compañía de Zalo Rodríguez e Antón Veloso e tamén do trío Caldo, Anaís Barbier, María Jorge e Pedro Fariñas. Abril no Guión Clube o mediodía o sábado 15 e a noite no mesmo lugar no Guión Clube, Pava. Pobre. Pava, o proxecto de Lucía Aldao, xa vai polo seu terceiro EP, Pava 3. Esas pezas soarán no Guión Clube de Pontedeume o sábado 15, entre elas esta que acabamos de escoitar, Tremendamente Coquetas. Mesmo día, e non moi lonxe dalí, na Fundación Artabria de Ferrol, a segunda parada, aínda que na primeira parada houve dúas datas, na Casa das Crechas, do novo disco de Ruxe Ruxe. Pub Rock é o nome da xira, e o álbum chamase Xabral. Aí inclúese Despezareite, Ruxe Ruxe. Sete horas, sete mil, comendome a orella sen fin. Eu só viña a este bar a bailar un pouco e a rir. Despezareite en cachos de... Se outra vez queres probar a onde me chega a paciencia, dame tempo de afiar o coitelo da matanza. Sábado 15, 22 horas, Fundación Artabria de Ferrol, Ruxe Ruxe, presentando a súa xira Pub Rock. Mesmo día, en Santiago de Compostela, e a mesma hora aproximadamente, na Xintalla do Pichel, van estar os Grilo. Isto é, ata non poder máis. Agóchame, veñen fantasmas, algo que... Axúdame, ou vou caer na eterna tentación das noites loucas de alcohol e de vicio, das noites loucas de lobo ferido, das noites loucas de ubeos e tiros, das noites de cantares doídos. Atame nalgún lugar, non me resisto, cégame para contáctanos. abreteorellas@gmail.com. Destellos de ansiedad en la mirada de los demás, siempre está mi peor versión. Prefiero no pensar que pueda ser verdad. Unha semana máis fago parada no disco de debut de Auto Sacramental, a banda liderada, ou por xecto, liderado por Jorge Mills, madrileño afincado na Galiza. Primeiro disco, esta semana escollín a peza que o fecha Estigma. Aquí en Abrete de Orellas, alternando novidades discográficas e concertos, como por exemplo os de Parque Sur, a banda madrileña, para mí con as mellores, algunhas das mellores letras que se están escribindo últimamente no pop rock español. La Fábrica de Chocolate é o seu lugar de cita o venres 14 ás 9 da noite, e o día seguinte, o sábado 15, Parque Sur estarán na Sala Riquela de Compostela. O seu último traballo chámase Si Molesto Os Vais, é o terceiro disco. Quedaron dúas cancións fora, Unha delas é El inglés se enseña mal, Parque Sur. Sé tu propio jefe, métetelos a todos en el bolsillo. Olvídate de engorros, comparamos todos los hoteles por ti. Disfruta, descansa, empieza a vivir. No pierdas tiempo y esfuerzo, domina la conversación. Ella quiere un hombre seguro, adueñate de la situación. Porque si te digo la verdad, el inglés se enseña mal. Porque yo sereno me lo paso mejor que tu borracho. A xira de Parque Sur chega a Galicia e unha das últimas cancións que coñecimos da banda madrileña chamase El inglés se enseña mal. Como vos dicía, venres 14 na fábrica de chocolate e sábado 15 na Riquela de Compostela. Tedes as datas en abretedeorellas.com na sección de axendas. Unha banda galega que últimamente non estaba a tocar moito, pero que ten concerto esta semana, é favorita aquí en Ábrete de Orellas polo seu disco Vacaciones en Hornanda. Trátase de Momboi, a banda da zona de Noia. Estará o sábado 15 no Centro Cultural A Fábrica de Oleiros. A súa última canción, data de setembro do ano pasado, e chámase Meu Santo. Voto falta algo que non contemplamos. Necesito saber a dónde vamos. Preciso meta desafiarnos, ainda que sexa para descarriarnos. Se fose tan sinxelo chegar alto, ninguén o querería tanto. Se fose como sortear un mato, dame forzas que marcho dun salto. Cantos anos teno, meu santo. Cantos anos vai cumprir un segundo, fui un amado todo un mundo, fui a veces capitán e vagabundo, fui de estirpe solitaria, movido por la rabia de aquellos a los que no le importa nada. Veño de familia honrada, miña nai que na guiaba, compro mi guitarra cando apenas comenzaba. De ese amor naceron las primeras que cantaba. Era foi de feita, nos adeus, a nos pero santa. Nunca foi tan fácil, pero nunca foi tan fácil. Fui criado en un segundo, fui amado todo un mundo, fui a veces capitán e vagabundo. Veño de familia honrada, miña nai que na guiaba, ela foi de feito, nosa deusa, nosa santa. Meu Santo, a última canción que nos chegou de Momboi. Este sábado 15 estarán no Centro Cultural A Fábrica, en Oleiros, por 4 euros a entrada. E acabamos xa esta edición de Ábrete de Orellas, na que volvemos a escoitar 14 cancións completas. Aquí non se pisan as cancións. Trátase do novo single, segundo adianto de Tranquimasín, que será o novo traballo de Herdeiros da Cruz, de Nuncia Nos, unha colaboración coa cantante italiana Nuncia Gianotta. Con eles fechamos esta semana Ábrete de Orellas. Grazas por estardes unha semana aí a todas as orellas abertas do país e de fora. Vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quero que eu ves como unha loba, me rabuñes, que te molles toda. Comportarse como un animal, una fiera sin domesticar, que escoiten os vixiños gozar. Quiero que me rompas, que descargues esta mala hostia. Escoitenos, vixiñas, gozar. Que escoitenos. vecinos. Tromba, escúchenos, vecinos. ¡Sacarme de aquí!